Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Універсітэт мяне зрабіў яшчэ кнігалюбам. Можа, нават залішне. Дзякуючы таму ж Нілу Сымону Чугілевічу, мы не прапускалі ніводнай вартай кнігі. Мы былі заўсягдатарамі, наведвальнікамі букіністычнай кнігарні. Тады гэта было ў нечым асабліва букіністычнай кнігарні, было прасцей. Людзі былі беднаватыя, і мы, студэнты, былі беднаватыя, і туды не так ужо часта наведваліся. Але у чым было зноў жа наша шчасце, вось студэнту нашага аддзялення, мы ўсё-такі атрымлівалі за рэдчас часу гонарар. І калі мы атрымлівалі гонарар, то першае, што мы рабілі, мы ішлі вось туды ў кнігарню і выбіралі дарагія для нас патрэбныя кнігі. А паколькі тады была праблема, дэфіцыт быў на нейкую літаратуру, то, напрыклад, я помню, як мы з Нілам стаялі ў чарзе ледзь не паўдня за Есенінам, калі раптам выдалі Есеніна, это было такое дзіва. І мы стаялі паўдня ў чарзе. Ну а потым уже, калі мы нават прыходзілі ў цэнтральную кнігарню, я ўжо не кажу пра іншых, а пра сябе, мяне ўжо гэты дзяўчаткі, прадавачкі, ведалі, і яны ўжо ціхенька папярэджвалі, што ў такі дзень, у такі час будзе кніжка. Хаця пачаткі ці зачаткі гэтага былі ў мяне ўжо ў школе, але менавіта універсітэт зрабіў з мяне такога кніжніка, які не мысліць сабе жыцця і нічога без кнігі. Цяпер я лічу, гэта вялікая-вялікая страта, што кніга адыходзіць нейкую цень. Прыйшоў інтэрнэт, прыйшло тэлебачанне, ну, у нейкім сэнсе радыё, хаця, напрыклад, і тэлебачанне, і радыё гляджу, апошнім часам чамусьці абсалютна адвярнуліся ад літаратуры як таковой. Яны бяруць літаратуру як нейкую такую, значыць, спажыву, ці што. Вот, калі это аснова нейкая дэтэктыва, калі это аснова нейкая сцэнарыя, а літаратура як самастойная духоўная з'ява, яе практычна няма ні на тэлебачанні, ні на радыё. У свой час, калі я працаваў кіраўніком Белтэлерадыё, я памятаю, якія папулярныя у нас былі перадачы чытанняў, прозы, паэзіі. У нас была штотыднёвая перадача, напрыклад, 10 хвілін паэзіі. Вечарам у самы добры час самае лепшае артысты, акцёры нашы беларускія чыталі, як мне здаецца, найлепшыя старонкі беларускай паэзіі. І гэта была папулярная перадача. Я ўжо не кажу пра літаратурны радыётэатр, калі да таго, як там прыходзілі на сцэну, вялікую сцэну, упершыню ў нас прагучалі і людзі на балоце, і мінскі напрамак, і шамякінскія творы. Гэта было не толькі натуральна, але, я кажу, гэта было сярод папулярных перадач. Тое ж самае і на тэлебачанні. Калі там трошкі, як кажуць, такое чытанне, як па радыё, но не зусім тэлевізійнае, бо па радыё там слухаеш, а тут ж глядзіш, але ў нас быў таксама паэтычны тэатр, дзе тэлевізійнымі сродкамі мы прапагандавалі зоры і паэзіі, і класікаў нашых. У нас былі іншыя перадачы, і я цяпер успамінаючы, ну я не кажу пра тады былі іншыя часы, я і сёння лічу, што гэта было сярод лепшых старонак гісторыі тэлебачання і радыё. Сёння гэтага няма. Не знаю, я кансерватар, а для мяне чытанне кніг па інтэрнэту не тое. Мне кніга для мяне і на інтэрнэце, і на мёртвае. А кніга папяровая ў маіх руках і нажывае. Я магу палюбавацца ёю тым, як гэта выглядае на паперы. Я магу вярнуцца, я магу адкласці, а потым зноў вярнуцца. Яна для мяне жывая. І тое, што я вось стаў таким книжником, я абсолютно не шкадую, ну, на гэта адпаведна траціліся грошы, і грошы прыкметныя, і я шкадую, што сёння з маёй пенсіі я не магу купляць столькі кніг, як купляў раней. Гэта мне вельмі крыўдна і вельмі шкада, што так здарылася. Але вось тое, што я маю бібліятэку, вялікую бібліятэку, і што я магу у любы час падысці да паліцыі і зняць там Купалу, Багдановіча ці там таго ж Пушкіна і пачытаць, гэта для мяне важна. І мне не трэба, як кажу, ключаць недзе там. Мне трэба вось гэтае дыханне кнігі. У кожнай кнігі ёсць дыханне, прытым дыханне не толькі духоўнае, а дыханне матэрыяльнае. Вот матэрыяльнага дыхання кнігі інтэрнэт мне не дае. Можа, я не сучасны, можа, я, кажуць, неправільны. І мне радасна, што я думаю, што не выпадкова вось любоў да кнігі працягнулі мае дзеці. А вось унукі, на жаль, ужо з імі цяжэй. Яны ўжо болей хінуцца да інтэрнэта. А мне вось гэта, кажуць, сумоўе з добрай кнігай, гэта частка, вельмі важная частка майго жыцця. Якраз на студэнцкія гады прыпала такая гістарычная падзея у жыцці ўсёй краіны, тады быў Савецкі Саюз, у жыцці гэтай вялікай краіны, як 20-ты з'езд партыі. Гэта сапраўды важнейшая, адна з самых важных у 20-м стагоддзі гістарычных падзей. Калі раптам было адкрыта сказана пра рэпрэсіі, калі раптам паявілася фармулёўка «культ асобы», дарэчы, ён і цяпер нярэдка выбудоўваецца, толькі чамусьці сарамліва ўжо ніхто не кліча адтуль з былых гадоў вось гэтыя словы «культ асобы». Тады гэта было узрушэнне. Узрушэнне сапраўднае. Гэта і гэта было шчасце нашага пакалення. Пакалення, вот так мы называем цяпер шасцідзясятнікаў. Чаму так атрымалася? Атрымалася так, што вось гэтыя гады і перадваенныя, асабліва гады рэпрэсій гэтых, яны, можа быць, не па кім так балюча і трагічна не ударылі, як па нацыянальнай беларускай інтэлігенцыі. Гэта было жахліва ўсюды, і ў Расіі, і на Украіне, і ў Грузіі. Але вось тыя, я не люблю гэтыя так, лічбы, статыстычныя даныя усякія. Але нідзе столькі нацыянальнай, падкрэслю, інтэлігенцыі не вынішчылі, як у Беларусі. Не памятаю, нехта прыводзіў прыкладна такія даныя, што ў 20-е, там гады ў 30-е, у Беларусі было 990 ці што пісьменнікаў. А пасля рэпрэсій асталося 9. Вы бачыце, якое вынішчэнне. Гэтак жа былі вынішчаны нацыянальныя кадры сярод гісторыкаў, сярод вучоных і сярод палітыкаў, сярод партыйных дзеячаў. І таму пасля быццам бы там стала цішэй, але гэта ўсё, я думаю, можа быць, нават у нашым пакаленні сёння яшчэ генетычна яно недзе там, гэтая зернятка, хай яно, можа, не прарасло, але яно ляжыць. Яно ляжыць і часам муле, напамінае пра сябе нейкімі страхамі, нейкай абачлівасцю, нейкім сумненням. Потым прыйшла вайна. І вайна, акрамя той крыві, акрамя тых пакут, якія былі, яна ўсё-такі прынесла людзям адну так разуменне, што такое цана жыцця, што такое урэшце рэшт цана свабоды. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.